هرچند کائنات گدای در تو هیچ آفریده نیست، هیچ آفریده نیست که داند سرای تو. Thank you. که در کشور تو این مشت خاک تیره چه دارم سزای تو آیا که دویدیم همه سوی تو دیدیم، هر جو که رسیدیم سر کوی تو دیدیم، هر قبله که بگزید دل از بحر عبادت، اون قبله دل را خم ابروی تو دیدیم. جان.